Розділ 10. Гороскоп. Катерина, вийшовши з молільні, куди вона ходила переказати Генріху Данжу про все, що трапилось, знайшла у себе в кімнаті Рене. Після візиту до крамниці на мосту Сен-Мішель королева ні разу не бачилася з астрологом. Тільки напередодні вона написала йому, і по її записці Рене з'явився до неї. «Ну?» – спитала його королева. «Бачили ви його?» «Так». «Як його здоров'я?» «Краще потроху». «Може він говорити?» «Ні». Шпага перерізала йому горло. «Я сказала вам, щоб ви змусили його написати». «Я пробував, і він теж силкувався. Але рука його могла накреслити лише кілька майже зовсім нерозбірних літер. Потім він знепритомнів. Шийна вена розрізана, кровотеча позбавила його всіх сил». «Бачили ви ті літери?» «Ось вони». Рене витяг з кишені папір і подав Катерині. Вона швидко розгорнула його. «Міо», сказала вона. «Чи не був це і справді Ламоль? І чи не була це комедія, яку зіграла Маргарита, тільки способом відвести підозри?» «Пані», сказав Рене, «якщо мені дозволено висловити свою думку в справі, в якій ваша величність не зважується з певністю сформулювати свою, я сказав би, що пан де Ламоль надто закоханий, щоб серйозно займатися політикою». «Ви гадаєте?» «Так, і закоханий він в королеву Наварську занадто сильно, щоб віддано служити королю, бо справжнього кохання без ревнощів не буває». «А ви гадаєте, що він цілком закоханий?» «Певний того». «Він звертався до вас за допомогою?» «Так». «І прохав у вас приворотного зілля?» «Ні, ми ворожили над восковою фігуркою». «Кололи в серце?» «Так, кололи в серце». «І та фігурка не знищена?» «Так». «Вона у вас?» «У мене». «Цікаво знати», – сказала Катерина, «чи справді ці кабалістичні спроби дають той ефект, який їм приписується?» «Ваша величність, можете судити про це краще від мене». «Королева Наварська кохає пана де Ламоля?» «Вона кохає його так, що ладна згубити себе заради нього. Вчора вона врятувала його від смерті, ризикуючи своєю честю і життям. Ви самі бачите, пані, і все ще сумніваєтесь?» «В чому?» «В науці». «Бо наука мене зрадила», – сказала Катерина, пильно дивлячись на Рене, що найкраще витримав її погляд. «В чому?» «О, визнайте, що я хочу сказати. Принаймні вчений, як не наука». «Не знаю, про що ви кажете, пані», – відповів флорентієць. «Ваші парфуми втратили свій запах, Рене?» «Ні, коли вживаю їх я. А якщо вони переходять через інші руки, може бути». Катерина посміхнулася і похитала головою. «Ваша піат чудово діє, Рене», – сказала вона. «Уста пані Десов свіжіші й червоніші, ніж будь-коли досі». «Не мій опіат треба з цим вітати, пані, бо баронеса Десов, користуючись правом кожної гарненької жінки бути капризною, не говорила мені більше про цей опіат, а я після зауваження вашої величності визнав за краще не посилати його більше. Коробочки ще й досі в мене, як ви їх тоді залишили. Тільки одна зникла. Не знаю, хто б її взяв і що хотів з нею зробити». «Добре, Рене», – сказала Катерина. «Може, потім ми поговоримо про це. А поки що будемо говорити про інше». «Я слухаю вас, пані». Що треба, щоб визначити, скільки житиме якась особа? Перш за все, треба знати день її народження, вік її і під яким знаком з'явилася вона на світ. А ще що? Мати її кров і волосся. Якщо я принесу вам її кров і волосся і скажу, під яким знаком вона з'явилася на світ, скажу вік її, день народження, ви скажете мені приблизно час її смерті? Так, з наближенням до кількох днів. Добре, я маю її волосся і подбаю про решту. Особа ця народилася вдень чи вночі? О 5:23 вечора. Будьте завтра у мене о 5:00. Дослід треба зробити точно в час її народження. Добре, сказала Катерина, ми будемо. Рене вклонився і вийшов, не показавши, що почувши слова «ми будемо», які означали, що Катерина всупереч своїм звичкам мала прийти не сама, він трохи занепокоївся. Другого дня вдосвіта Катерина пішла до Карла. Опівночі вона послала довідатись про його здоров'я, і їй відповіли, що метр Амбруаз Паре коло нього і збирається кинути йому кров, якщо нервове збудження не стихне. Тремтячи уві сні, блідий від утрати крові, Карл спав на плечі своєї вірної мамки, яка, прихилившись до його ліжка, протягом 3 годин не міняла пози, боячись потривожити спокій своєї любої дитини. Легка піна час від часу з'являлася на губах хворого, і мамка витирала її тонкою вишиваною батистовою хусткою. В головах лежала хустка вся в великих плямах крові. Катерина думала спершу взяти собі цю хустку, але зміркувала, що кров на ній змішана з слиною, не матиме, може, потрібної сили, і спитала у мамки, чи кидав лікар слабому кров, як збирався. Мамка відповіла, що кидав, і кровотеча була така сильна, що Карл двічі знепритомнів. Королева мати, що розумілася дещо на медицині, як усі принцеси того часу, звеліла показати їй кров. Зробити це було неважко, бо медик розпорядився приховати кров, бажаючи зробити свої досліди. Кров стояла в мисці в кабінеті, поруч з опочивальнею. Катерина пішла туди подивитися на кров, налила червоної рідини в невеличку пляшечку, яку навмисно принесла з собою, і повернулася назад, ховаючи в кишенях пальці, кінці яких могли викрити профанацію, яку вона щойно вчинила. В момент, коли вона знову з'явилася на порозі кабінету, Карл розплющив очі. Поява матері вразила його. Тоді, пригадуючи немову уві сні усі свої позначені злостивістю думки, він сказав: «А, це ви, пані! Добре, оповістіть вашого улюбленого синка, вашого Генріха Данжу, що це буде завтра!» «Любий Карле, – сказала Катерина, – це буде в той день, в який ви забажаєте. Заспокойтесь і спіть!» Карл, немов би слухаючись її поради, і справді заплющив очі, а Катерина, давши свою пораду, як це роблять звичайно, щоб потішити хворого або дитину, вийшла з кімнати. Але тільки вона вийшла і ледве зачинилася за нею двері, Карл раптом підвівся і голосом глухим від припадку, що ще не минувся, крикнув: «Канцлера! Печать! Двір! Сказати всім з'явитися до мене!» Мамка з ніжним насильством притиснула голову короля до свого плеча і, щоб приспати його, почала заколисувати його, як колишуть дитину. «Ні-ні, мамко, я не спатиму. Поклич людей, я хочу сьогодні попрацювати». Коли Карл казав так, треба було слухатись. І сама мамка, незважаючи на привілеї, яких надавав їй її коронований годованець, не насмілилась суперечити його наказам. Покликали тих, кого зволів король. І засідання було призначене не на другий день, це було неможливо, а через 5 днів. тим часом королева мати і герцог Данжу з'явилися у призначений час, тобто о 5-й годині, до Рене, який, бувши попереджений, як відомо, про їх візит, наготував усе потрібне для таємничого сеансу. У кімнаті праворуч, тобто в кімнаті жертвоприношень, червоніла на розпеченій жаровні смуга сталі, на якій мали виявитись у примарних арабесках події майбутнього, про яке звертались питанням до оракула. На вівторі лежала книга для пророкування долі, і протягом ночі, що була дуже ясна, Рене вивчав рух і розташування сузір'їв. Генріх Данжу увійшов перший. На ньому було накладне волосся, обличчя закрите було маскою, широкий нічний плащ окутував його постать. Мати прийшла після нього, і коли б вона не знала, що це її син дожидається, вона сама не могла б пізнати його. Катерина скинула маску, і герцог Данжу залишився в своїй. «Робив ти цієї ночі спостереження?» – спитала Катерина. «Так, пані», – сказав він. І відповідь світил: «Уже відкрила мені минуле. Той, про кого ви питаєте мене, має, як і всі, хто народився під знаком рака, палке серце і непомірну гордість. Він могутній, прожив чверть віку. До цього часу мав від неба славу і багатство. Так, пані?» «Можливо», – сказала Катерина. «Є у вас волосся і кров? Ось». І Катерина подала ворожбитові жмут рудаво-білого волосся і маленьку пляшечку з кров'ю. Рене взяв пляшечку, струснув її, щоб фібрин добре перемішався з серозною рідиною, і капнув на розпечену смугу чималу краплину цього рідкого м'яса, яке в ту ж мить закипіло і розбіглося фантастичними візерунками. «О, пані!» – скрикнув Рене. «Я бачу, як він корчиться в страшних муках. Чуєте, як він волає, кличе на допомогу? Бачите, як усе навкруги нього перетворюється в кров? Бачите, як навкруги його смертного ложа здіймаються чвари? Гляньте, ось списи, ось шпаги. Чи довго це буде?» – спитала Катерина, тремтячи від невимовного хвилювання і зупиняючи руку Генріха Данжу, який своїй пожадливій цікавості нахилився над жаровнею. Рене наблизився до вівтаря і прочитав якусь кабалістичну молитву, вкладаючи в неї стільки запалу і благальності, що на скронях у нього повипиналися вени, і з ним почалися ті пророцькі конвульсії та нервозне тремтіння, які охоплювали стародавніх піфій на триногах і не покидали їх до самого смертного ложа. Нарешті він підвівся і заявив, що все готове. Узяв одну руку пляшку, в якій ще залишалося 3/4 рідини, а в другу – жмутик волосся. Потім, наказавши Катерині розгорнути навмання книгу і зупинити погляд на першому ж місці, яке впаде в око, вилив на залізну смугу всю кров і кинув на жаровню все волосся, промовляючи кабалістичне заклинання, складене з гебрейських слів, значення яких він сам не розумів. Зараз же герцог Данжу і Катерина побачили, ніби на залізній смузі протяглася біла постать, наче загорнутий у покривало труп. Над цією постаттю схилилася друга постать, ніби постать жінки. В той же час волосся швидко спалахнуло ясним і гострим полум'яним язиком. «Один рік!» – скрикнув Рене. «Тільки рік! І чоловік цей буде мертвий. І якась жінка плакатиме над ним сама. Проте ні, там внизу в кінці смуги ще якась жінка, що ніби держить на руках дитину». Катерина подивилася на сина і, здавалося, запитувала в нього, хто ці дві жінки. Та ледве Рене скінчив, як сталева смуга стала білою, і все поволі зникло. Тоді Катерина розгорнула навмання книгу і прочитала голосом, в якому, незважаючи на всю свою силу, не могла приховати тремтіння. От такі вірші. Той, хто всіх людей у трепеті тримав, дочасно згинув сам, бо бачності не мав. Деякий час глибока мовчанка панувала навколо жаровні. «А які ознаки на цей місяць для того, що ти знаєш?» – спитала Катерина. «Найкраще. Як завжди, пані. Якщо доля переможе в боротьбі між богами, майбутнє безперечно сприятиме цій людині. Проте… Проте що? Одна з зірок, що складаються в його сузір'я, була під час моїх спостережень закрита чорною хмарою». «А!» – скрикнула Катерина. «Чорною хмарою! Отже, є ще надія!» «Про кого ви говорите, пані?» – спитав герцог Данжу. Катерина відвела сина від жаровні і почала розмовляти з ним потихеньку. Тим часом Рене став навколішки і при світлі полум'я вилив на долоню останню краплину крові, що залишилася на дні пляшки. «Дивна суперечність», – сказав він. «Вона доводить цілковиту непевність свідчень простої науки, якою користуються грубі люди. На око кожного, окрім мене, на око медика, вченого, самого Амбруаза Паре, ця кров така чиста, плодотворна, така сповнена гостроти, життєдайних соків, що обіцяє довгі роки життя тілу, з якого вийшла. А тим часом уся ця міць незабаром має зникнути. Усе це життя, менш як за рік, повинно згаснути». Катерина і Генріх Данжу повернулися і слухали. Очі принца блищали крізь прорізи маски. «Так», – сказав Рене, – «звичайним вченим належить теперішнє, а нам – минуле і майбутнє». «Отже», – сказала Катерина, «ви все-таки думаєте, що він помре раніше, як через рік?» «Це так само певно, як і те, що ми троє живі, і що ми теж колись будемо лежати в могилі». «Проте ви сказали, що кров чиста, сказали, що кров ця обіцяє довге життя». «Так, коли б усе йшло звичайним порядком. Але хіба неможливий якийсь випадок?» «Ага, так. Чуєте?» – сказала Катерина Генріху. «Якийсь випадок». «Що ж», – сказав той, – «ще більше рації мені залишиться». «О, про це й не думайте, це річ неможлива». Молодий чоловік, змінивши голос, сказав, звертаючись до Рене. «Дякую, візьміть цей гаманець». «Ходімо, графе», – сказала Катерина, вмисно надаючи йому цей титул, щоб збити з догати Рене. І вони вийшли. «О, мамо, ви бачите, – сказав Генріх, – випадок. А якщо випадок трапиться і мене тут не буде, я буду за 400 льє від вас». «400 льє можна проїхати за тиждень, сину». «Так, але чи пустять мене ці люди, коли б я міг почекати, мамо?» «Хто знає, – сказала Катерина, – чи випадок, про який говорить Рене, не є той самий, який вчора поклав короля у ліжко. Слухайте, сину, ідіть собі самі, а я піду хвірткою до Августинського монастиря. Там дожидається мене мій пошт. Ідіть, Генріху, ідіть та будьте обережні. Не роздратуйте брата, якщо побачите його». Розділ 11. Признання. Перше, про що дізнався герцог Данжу, коли прибув до Лувра, була звістка про урочистий вхід послів, призначено через 5 днів. Кравці та ювеліри дожидалися принца з розкішними вбраннями та пишними прикрасами, присланими йому королем. Тим часом, як він приміряв усе це з гнівом, від якого на очах його виступали сльози. Генріх Наварський милувався розкішним ізумрудним кольє, шпагою золотою ручкою та коштовним перснем, що Карл прислав йому того ж ранку. Далансон щойно одержав листа і розпечатав його в себе в кімнаті, щоб прочитати на дозвіллі. Коконаш скрізь по Лувру розпитувався про свого друга. Справді, Кокона, як відомо, не дуже здивувався, що Ламоль не приходив цієї ночі, але на ранок відчув деяке занепокоєння і розпочав систематичні пошуки друга. Спершу він пішов до готелю «Алабелі Туаль», звідти на вулицю Клош-Персе, з вулиці Клош-Персе на вулицю Тізон, з вулиці Тізон на міст Сен-Мішель і нарешті до Лувру. Розпитування своє він провадив надто оригінально і настирливо. Знаючи ексцентричну вдачу Кокона, це легко собі уявити. Із цього приводу у нього вийшли з трьома придворними сеньорами суперечки, які закінчилися по моді того часу дуелями. Кокона поставився до цих поєдинків дуже сумлінно, як він, звичайно, ставився до таких речей. Із своїх супротивників одного він убив, а двох поранив, примовляючи: «Бідний Ламоль, він так добре знав латину». З цього приводу останній його противник, барон де Буасе, падаючи поранений, сказав: «Ах, заради неба, Кокона, будьте різноманітніші, скажіть, що він знав і грецьку мову, або що». Нарешті чутка про події в коридорі рознеслася по Лувру. Кокона дуже засмутився, бо в першу хвилину подумав, що всі ці королі та принци вбили його друга і вкинули в якусь підземну темницю. Він дізнався, що Далансон теж брав участь у справі, і, незважаючи на його сан, як принца крові, пішов вимагати пояснень, наче у простого дворянина. Далансон спершу відчув велике бажання виставити за двері нахабу, що насмілився вимагати у нього звіту про його вчинки. Але Кокона говорив таким уривчастим тоном, очі його так виблискували, чутка про три дуелі, які він мав протягом 24 годин, піднесла п'ємонця так високо, що герцог подумав і, замість піддатися першому враженню, відповів своєму дворянинові з милою усмішкою: «Любий Кокона, справді, король був розгніваний, що його вдарили срібним кухлем у плече. Герцог Данжу незадоволений, що його скупали в апельсиновому компоті, а герцог Дегі зображений, що йому кинули в обличчя четвертину дичини. І вони збиралися вбити пана Деламоля. Але один друг вашого друга відвернув від нього небезпеку. Затію цю покинули. Даю вам слово, принца». «Ах», – сказав Кокона, зітхнувши від цього запевнення, як ковальський міх. «Чорт забирай, монсеньоре, це добре, і я хотів би знати, хто цей друг, щоб подякувати йому». Пан Далансон не відповів нічого, але посміхнувся ще приємніше, ніж вперше. І це дало зрозуміти Кокона, що той друг був не хто інший, як сам принц. «Ну, монсеньор, – сказав він, – ви були такі ласкаві, що розповіли мені про початок цієї історії. Не відмовте ж розказати і про кінець. Його хотіли вбити, але не вбили, кажете ви. То що з ним зробили? Кажіть, я досить мужній і зумію перенести тяжку звістку. Його закинули кудись у підземелля, так? Тим краще, він стане обачніший. Він не хотів слухатися моїх порад. До того ж, його можна і витягти звідти. Каміння не твердіше за все на світі». Далансон похитав головою. «Гірше, відважний мій Кокона, – сказав він, – твій друг після цієї пригоди зник, і де він тепер, невідомо». «Чорт забирай, – скрикнув п'ємонець, бліднучи знову, – я знайду його, хоч би він опинився в пеклі». «Слухай, – сказав Далансон, – що теж, як і Кокона, але зовсім інших мотивів, мав велике бажання довідатись, де був Ламоль. я дам тобі дружню пораду. «Давайте, монсеньоре, давайте», – сказав Кокона. «Піди до королеви Маргарити, вона повинна знати, що сталося з тим, кого ти оплакуєш». «Коли ваша високість дозволите мені признатися», – сказав Кокона, – «я вже думав про це, та не смів зробити, бо крім того, що я почуваю до пані Маргарити таку пошану, що й сказати не вмію, я боявся застати її в сльозах. Але коли ваша високість запевняє мене, що Ламоль живий і що її величність повинна знати, де він, то я наберуся сміливості і піду до неї». «Піди, друже, піди», – сказав герцог Франсуа. «І коли матимеш про нього відомості, скажи мені, бо я, кажучи по правду, не менш від тебе турбуюся. Тільки знаєш що, Кокона?» «Що?» «Не кажи, що це я тебе направив, бо тоді ти можеш не довідатися нічого». «Монсеньор», – сказав Кокона, «з цієї хвилини, коли ваша високість сказала мені, що це мусить бути секретом, я буду німий, як риба, або як королева мати». «Добрий принц, чудовий принц, великодушний принц», – мурмотів Кокона, ідучи до королеви Наварської. Маргарита дождалася Кокона, бо чутка про його розпач дійшла й до неї. І, довідавшись, якими подвигами виявив він свій розпач, вона майже пробачила Кокона трохи грубе поводження його з її подругою герцогинею Деневер, з якою п'ємонець уже днів 2 чи 3 тому посварився. Отже, він був допущений до королеви зараз же, як оповістили про його прихід. Кокона увійшов, не маючи сили перемогти певне замішання, про яке він щойно говорив Д'Алансону, і яке він завжди відчував при королеві, скоріше внаслідок переваги її розуму, а не її сану. Але Маргарита прийняла його з усмішкою, яка трохи підбадьорила його. «Ах, пані», – сказав він, – «поверніть мені, благаю, мого друга, або принаймні скажіть, що з ним, бо я не можу жити без нього. Уявіть собі Евріала без Ніза, Дамона без Піфіаса, Ореста без Пілада, і згляньтеся на моє нещастя ради одного з названих мною героїв, в серці яких, присягаюся вам, було ніжності не більше, ніж у моєму». Маргарита посміхнулася і, взявши з Кокона обіцянку не розкривати нікому секрету, розповіла йому про втечу Ламоля через вікно. Але про те, де він перебував у цей час, вона, незважаючи на всі прохання п'ємонця, відповіла цілковитою мовчанкою. Це задовольнило Кокона тільки наполовину, і він вдався до дипломатичних засобів найвищого гатунку. В результаті Маргарита ясно побачила, що герцог Д'Алансон теж зацікавлений дізнатися, що з Ламолем. «От що», – сказала королева, – «якщо ви неодмінно хочете знати щось певне про вашого друга, спитайтеся в короля Наварського. Він один тільки має право говорити про це, а я можу сказати вам тільки одно. Той, про кого ви питаєтесь, живий. Вірте моєму слову». «Я вірю ще одному, певнішому доказові», – сказав Кокона, «тому що ваші прекрасні очі зовсім не плакали». Гадаючи, що йому нічого додати до цих слів, які мали подвійне значення, висловлювали його думку і давали високу оцінку Ламолю, Кокона пішов від королеви, обмірковуючи спосіб помиритися з пані Деневер. Не заради неї особисто, а щоб довідатися від неї про те, про що не зміг дізнатися від Маргарити. Тяжка туга, ненормальний душевний стан – і душа намагається звільнитися від цього ярма якомога швидше. Думка про те, що треба покинути Маргариту, розбила серце Ламоля. І він згодився на втечу скоріше для того, щоб врятувати добре ім'я королеви, а не своє власне життя. Отже, другого дня ввечері він знову прибув до Парижу, щоб побачити Маргариту на її балконі. Маргарита ж просиділа весь вечір коло вікна, ніби якийсь таємний голос підказав їй про поворот молодого чоловіка. І в результаті вони побачили один одного з тим невимовним щастям, яке викликають заборонені втіхи. Навіть більше, меланхолічна і романтична душа Ламоля знайшла певну привабливість у цих перешкодах. Але закоханий буває справді щасливим один лише момент, коли він бачить або володіє. І страждає увесь час, коли коханої людини з ним немає. Отже, Ламоль, палаючи бажанням знову бачити Маргариту, усіх зусиль докладав, щоб найшвидше здійснити справу, яка мала знову повернути її йому, тобто здійснити втечу короля Наварського. Маргарита теж віддалася щастю бути коханою так чистосердечно. Часто вона докоряла собі за це, бачаючи в своїх почуттях слабкість. Мавши мужню вдачу, яка зневажає нікчемність вульгарного кохання, бувши нечутливою до дрібниць, які для ніжних душ становлять собою найсолодше, найделікатніше, найбажаніше щастя, вона проте вважала день свій, якщо не сповненим щастя, то принаймні щасливо закінченим, коли о 9-й годині вечора, вийшовши на балкон в білому пенюарі, бачила на набережній в присмерку лицаря, що прикладав руку до вуст, до серця, і відповідала на це багатозначним кашлем, який нагадував коханому її голос. Часом за кілька кроків від молодого чоловіка на брук падала старанно складена маленькою ручкою записка, загорнутою в ній коштовною дрібничкою. Цінною для нього більше тому, що вона належала їй, а не тому, що була зроблена з дорогоцінного матеріалу. Тоді Ламоль шулікою кидався на здобич, притискав до грудей, відповідав кашлем на її кашель, і Маргарита покидала свій балкон тільки тоді, коли чула, що в нічній пітьмі завмирає тупіт коня. Того коня, який до балкону мчав щосили, а від'їздив від нього так, ніби був зроблений з такого ж нееластичного матеріалу, як і славнозвісний дерев'яний кінь, що погубив Трою. От чому королева не турбувалася за Ламоля, якому вона, побоюючись, щоб його не вислідили, вперто відмовляла в інших зустрічах, крім цих побачень на іспанський лад, які починалися після його втечі і відбувалися щовечора у дожиданні аудієнції послам, призначеної згідно з точним приписом Амброаза Паре через 5 днів. Напередодні цієї аудієнції, коло 9-ї години вечора, коли всі в Луврі були зайняті готуванням до завтрашнього дня, Маргарита відчинила вікно і вийшла на балкон. Та щойно вона з'явилась, як Ламоль, не дожидаючись її листа і поспішаючи більше, ніж звичайно, кинув їй своєю звичайною вправністю записку, що впала перед ногами його царственної коханки. Маргарита зрозуміла, що в посланні цьому має бути щось надзвичайне, і пішла до кімнати прочитати листа. В записці на першій сторінці стояли слова: «Пані, мені треба поговорити з королем Наварським. Справа негайна. Чекаю». А на другій сторінці було написано так, що можна було відірвати першу частину листа від другої: «Пані моя і королево, влаштуйте так, щоб я міг дати вам один із тих поцілунків, які я посилаю вам у мріях. Чекаю». Ледве встигла Маргарита прочитати другу частину листа, як почула голос короля Наварського. Він, звичайною своєю обережністю, стукав у двері, якими заходили всі, і питався в Жильйони, чи можна зайти. Королева розірвала лист на дві частини, одну сунула собі в корсет, а другу поклала в кишеню. Підбігла до вікна, зачинила його і, переходячи до дверей, сказала: «Увійдіть, сір!» Хоч як тихо, швидко і спритно зачинила Маргарита вікно, а легенький стук все ж дійшов до слуху Генріха. Його постійно напружені почуття набули серед цього оточення, в якому він мусив до всього ставитися з великим недовір'ям, майже такої ж гостроти, як у дикуна. Але король Наварський не належав до тих тиранів, що не дають своїм жінкам дихати свіжим повітрям та лічити зорі. Генріх усміхався і був люб'язний, як завжди. «Пані», – сказав він, – «поки наші придворні готують урочисті вбрання, я вирішив зайти до вас поговорити про свої справи, на які, гадаю, ви дивитеся, як на ваші власні, так?» «Звичайно, пане», – відповіла Маргарита, – «хіба ваші інтереси не є разом з тим і мої?» «Так, пані, і через те я хотів спитатися вашої думки з приводу того, що герцог Д'Алансон ось уже кілька днів уникає мене, а позавчора виїхав навіть до Сен-Жермена. Чи не є це підготування до того, щоб втекти самому, бо за ним мало доглядають? А чи він зовсім не думає тікати? Як ви гадаєте, пані? Ваша думка, признаюся, матиме для мене велике значення, бо підтримує мою». «Ваша величність, маєте рацію, коли турбуєтесь з приводу мовчання мого брата. Сьогодні я думала про це цілий день. І моя думка така, що зміною обставин і він міняється. Тобто, бачачи, що король Карл недужий, а герцог Данжу стає королем польським, він не мав би нічого проти того, щоб залишитись у Парижі і не спускати з очей французької корони. А тож...» «Хай так, мені однаково», – сказав Генріх. «Хай залишається. Тільки це міняє весь наш план. Бо щоб мені виїхати самому, мені треба втроє більше забезпечення, ніж тоді, коли б я виїхав з вашим братом, який забезпечував би мене своїм ім'ям і участю в справі. Дивує мене одне – нічого не чути про Демуї. Сидіти так без діла – не його звичка. Ви не маєте про нього якихось звісток, пані?» «Я, сір?» – здивовано сказала Маргарита. «Яким способом?» «Ей, боголюба, це було б цілком натурально. Ви ж згодили, щоб зробити мені приємність врятувати життя Ламолю. Хлопчина повинен був виїхати в Мант, а поїхавши туди, легко й повернутись». «А, це дає мені розгадку до тієї загадки, яку я все ніяк не можу зрозуміти», – відповіла Маргарита. «Я лишила відчиненим вікно і, вернувшись, знайшла в себе на килимі якусь записку». «От бачите», – сказав Генріх, – «я в ній нічого не зрозуміла і не надала їй ніякої ваги», – сказала Маргарита. «Може, я помиляюся, і записка ця йде звідти?» «Можливо», – сказав Генріх. «Скажу більше. Мабуть, що так. Можна побачити записку?» «Звичайно, сір», – відповіла Маргарита, подаючи королю клаптик паперу, який вона сховала була в кишеню. Король глянув на записку. «Це рука часом не пана Деламоля?» – сказав він. «Не знаю», – відповіла Маргарита. «Писання здалося мені підробленим». «Все одно прочитаємо», – сказав Генріх. І прочитав. «Пані, мені треба поговорити з королем Наварським. Справа негайна. Чекаю». «А от що», – сказав Генріх. «Він пише, що чекає». «Звичайно, я бачу», – сказала Маргарита. «Але чого ж ви хочете?» «Ну та чорти б його взяли! Я хочу, щоб він прийшов!» «Щоб він прийшов!» – скрикнула Маргарита, з подивом глянувши на чоловіка своїми прекрасними очима. «Як можете ви таке казати, сір? Людина, яку король хотів вбити, чиї прикмети відомі, хто під загрозою, щоб він прийшов, кажете ви? Хіба це можливо? Хіба двері для тих, хто мусить тікати через вікно? Це ви хочете сказати? А тож, і ви докінчили мою думку. Ну, коли вже їм відома дорога через вікно, то хай вони знову йдуть цією ж дорогою, Якщо входити дверима, їм ні в якому разі не можна. Річ зовсім проста». «Ви гадаєте?» – сказала Маргарита, червоніючи від задоволення, що зустрінеться з Ламолем. «Я певен». «А як же вилізти?» – спитала королева. «Ви не сховали тієї драбинки, що я кинув вам у вікно? Ах, не пізнаю вашої звичайної передбачливості». «Вона є, сір», – сказала Маргарита. «О, то все добре», – сказав Генріх. «Що ж скажете зробити, ваша величність?» «Дуже просто», – сказав Генріх. «Прив'яжіть її до балкону, і хай висить. Якщо це Демої, я хотів би думати, що це він. Якщо це Демої, і якщо він хоче залізти, він залізе. Це певний друг». І, не втрачаючи свого спокою, Генріх узяв свічку і почав присвічувати Маргариті, поки вона розшукувала драбинку. Шукати довелося недовго. Драбинка була схована в шафі у славнозвісному кабінеті. «От і вона», – сказав Генріх. «Тепер, пані, якщо ви не визнаєте за великий клопіт для себе, прив'яжіть її, будь ласка, до балкону». «Чому я, а не ви, сір?» – сказала Маргарита. «Бо добрі змовники обережні. Коли б наш друг побачив чоловіка, це могло б злякати його. Самі розумієте». Маргарита всміхнулась і прив'язала драбинку. «Тепер, – сказав Генріх, ставши в кутку так, щоб його не було видно, – покажіть це краще самі і покажіть на драбинку». «Чудово. Я певен, що Демої вилізе». Справді, хвилин через 10 на балконі стояв чоловік, п'яний від радощів, але бачачи, що королева не йде йому назустріч, кілька секунд лишався в нерішучості. Раптом замість Маргарити з'явився Генріх. «От маєш», – привітно сказав Генріх. «Це не Демої, а пан Деламоль». «Добрий вечір, пане Деламоле. Заходьте, будь ласка». Ламоль стояв з хвилину здивований. Якби він ще висів на драбинці, а не стояв твердо на балконі, він, можливо, впав би назад. «Ви хотіли говорити з королем Наварським про негайні справи?» – сказала Маргарита. «Я попередила його, і він прийшов». Генріх пішов зачиняти вікно. «Я кохаю тебе», – сказала Маргарита, живо стискаючи руку молодому чоловікові. «Ну що ж, пане», – сказав Генріх, подаючи Ламолю стільця. «Що скажемо?» «Скажу, сір», – відповів Ламоль, – «що я лишив пана Демої коло застави. Він хоче знати, чи почав говорити Морвель, і чи відомо, що він був у приміщенні вашої величності». «Ще ні, але незабаром це станеться. Отже, нам треба поспішати». «Він думає так само, сір. Якщо завтра ввечері пан Д'Алансон буде готовий, він чекатиме його з 150 чоловіками коло Сен-Марсельської брами. 500 чекатимуть вас у Фонтенбло. Звідти ви поїдете на Блуа, Анголем і Бордо». «Пані», – сказав Генріх, звертаючись до дружини, – «завтра я буду готовий. Чи будете готові і ви?» Очі Деламоля з глибоким занепокоєнням зустрілися з очима Маргарити. «Ви знаєте мою обіцянку», – сказала королева. «Я буду скрізь, куди підете і ви. Але ви знаєте, треба, щоб пан Д'Алансон їхав разом з нами. З ним не може бути середини. Він або служить нам, або зраджує нас. Якщо він вагається, нам не можна рушати». «Він знає про цей план, пане Деламоль», – сказав Генріх. «Кілька днів тому він мав одержати листа від пана Демої». «Так», – сказав Генріх. «А мені він нічого не сказав». «Не довіряйте йому, пане», – сказала Маргарита. «Не довіряйте». «Будьте спокійні. Я оберігаюсь. Як передати відповідь Демої?» «Не турбуйтеся ні про що, сір. Завтра під час аудієнції послам він буде там. Вийдемо чи не вийдемо, праворуч чи ліворуч від вашої величності. Хай якесь слово в промові королеви дасть йому зрозуміти, згоджуєтесь чи ви. Отже, чи він повинен тікати, чи дожидати вас. Якщо герцог Д'Алансон відмовляється, потрібно буде не більше 2 тижнів, щоб реорганізувати справу від вашого імені. Справді, сказав Генріх, де мої, дорогий чоловік. Можете ви, пані, вставити у промові відповідну фразу? Дуже легко, сказала Маргарита. То я побачуся завтра за Лансоном, сказав Генріх. Хай де мої буде на своєму місці і розуміє з півслова. Він буде, сір. Добре, пане Деламоль, сказав Генріх. Передайте йому відповідь. У вас, звичайно, десь поблизу кінь, слуга. Так, мене дожидає Ортон. Ідіть до нього, пане графе. О, ні, не через вікно. Це добре для особливих випадків. Вас можуть побачити, і ви можете скомпрометувати королеву, бо ніхто не знає, що ви заради мене наражаєтесь на небезпеку. А якою ж дорогою, сір? Самому вам не можна увійти до Лувра, але вийти з нього зо мною можна, бо я знаю пароль. Обидва ми в плащах, ми закутаємося і без труднощів вийдемо хвірткою. До того ж, я хочу дати деякі приватні накази Ортону. Почекайте тут, я піду подивлюся, чи немає кого в коридорах. Генріх, зберігаючи найприродніший вигляд, пішов оглянути дорогу. Ламоль лишився сам на сам з королевою. «О, коли я знову побачу вас, – сказав Ламоль, – завтра ввечері, якщо ми тікатимемо, в один з найближчих вечорів у будиночку на вулиці Клош-Персе, якщо не тікатимемо». «Пане де Ламоль, – сказав входячи Генріх, – ви можете йти. Нема нікого». Ламоль шанобливо схилився перед королевою. «Дайте йому, пані, поцілувати вашу руку», – сказав Генріх. «Пан де Ламоль – незвичайний слуга». Маргарита простягла руку. «До речі», – сказав Генріх, – «приховайте добре драбинку. Це дорога річ для змовників. Вона може придатися у такий момент, коли й не сподіваєшся». «Ходімо, пане де Ламоль, ходімо».